wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu polskie gruszki Konferencja w niesamowicie niskiej cenie. 2,89 za opakowanie 1 kg. Tak jest, teraz w Lidlu gruszki Konferencja w wyjątkowej cenie. Jedynie 2,89. Tego jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 lutego. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Nowelizacja ustawy o IPN-ie czeka na decyzję prezydenta. Andrzej Duda ma na jej podjęcie 3 tygodnie. Decyzję podejmie taką, po głębokim rozeznaniu sprawy, którą będzie uważał za najlepszą dla kraju. Mówi w Trójce prezydencki minister. Około 4000 gospodarstw na Podkarpaciu bez prądu po śnieżycach. Awarie usuwają energetycy. Demonstracje, wiece i koncerty w Rosji mają pokazać poparcie dla Kremla. Nowelizacja ustawy o IPN-ie na biurku prezydenta wpłynęła wczoraj. Andrzej Duda ma od tego dnia 21 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie. Przypomina w śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Jak dodał, Andrzej Duda ma 3 możliwości. Podpisać, zawetować lub skierować nowelę do Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony swojego dobrego imienia. I prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony prawdy. Bo prawda często nie obroni się sama. Przed kłamstwem tylko trzeba tą prawdę wzmacniać. Jaka będzie decyzja? Poczekamy. Grzegorz Długi z ruchu Kukiz 15 uważa, że przed ostateczną decyzją prezydent powinien szukać porozumienia. Byłoby jednak dobrze, aby zanim podpisze pan prezydent, żeby jednak spróbować znaleźć nić porozumienia, czy też nić zrozumienia. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w obecnej sytuacji potrzebny jest dialog. Parlament się wypowiedział w tej sprawie, ustawa jest przyjęta, pan prezydent będzie podejmował decyzję, natomiast trzeba rozmawiać przede wszystkim i rozmawiamy. Pan premier naprawdę podjął wielki trud, bo my tego nie lekceważymy tej sprawy. To jest sprawa trudna rzeczywiście i dla Polski niekorzystna ta sytuacja. Pan premier podjął wielki trud dialogu. Barbara Dolniak z Nowoczesnej twierdzi z kolei, że nie można za pomocą prawa karnego dyskutować o historii. Jeżeli chcemy odejścia do historii, także do Polski, to musimy prowadzić dialog, rozmowy, dyskusje, przedstawianie faktów i argumentów i słuchania drugiej strony. Przyjęta nowelizacja zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt nowelizacji, tłumaczy, że chodzi o obronę dobrego imienia naszego kraju. Izraelskie władze protestują, bo uważają, że zapisy ustawy są fałszowaniem historii. Nowelizacja ustawy o IPN-ie wywołała napięcia w stosunkach polsko-izraelskich. Kryzys ma pomóc zażegnać powołany przez premiera zespół do spraw dialogu prawno-historycznego. Wczoraj obradował po raz pierwszy. Podobna grupa ma zostać powołana w Tel Awiwie. Energetycy na Podkarpaciu walczą z awariami. Nocne opady śniegu uszkodziły wiele linii. Około 4000 gospodarstw nie ma prądu. Kłopoty mają odbiorcy w okolicach Krosna i Senoka, mówi rzecznik rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja Łukasz Boczar. W rejonie energetycznym Sanok mamy wyłączonych 3 odcinki linii średniego napięcia. Są to linie relacji Trepcza-Dynów, Trepcza-Raczkowa i Lewsko-Cisna. Tam odbiorcy mogą mieć wstrzymane dostawy energii elektrycznej. A jeżeli chodzi o rejon energetyczny Krosno, mamy 5 odcinków linii, relacje Równe i Wonicz, Strzyżów Brzozów, Krosno Równe, Wisze Kotczyna i Bierz Straszyn. W Bieszczadach w nocy spadło 30 cm śniegu. W ciągu dnia na południowym wschodzie Polski też ma sypać. W Rosji dziś tak zwane patriotyczne wiece. Rozgłośnia Echo Moskwy twierdzi, że władze zmuszają do udziału w tych zgromadzeniach pracowników sfery budżetowej i studentów. Według innych niezależnych mediów patriotyczne wiece mają być odpowiedzią władz na ubiegłotygodniowe manifestacje opozycji. Według Radia Echo Moskwy w Jekaterynburgu szefowie firm i urzędów dostali wytyczne dotyczące liczby osób, które mają przysłać na patriotyczny wiec. W Orenburgu mają stawić się na imprezie studenci i wykładowcy lokalnych uczelni, a w Woronerzu podobną propozycję nie do odrzucenia dostali działacze miejscowych centrów kultury. Największy wiec patriotyczny zorganizowany zostanie w Moskwie. Na jednym z placów obok murów Kremla odbędzie się koncert pod hasłem Rosja w moim sercu. Część niezależnych komentatorów wiąże tę akcję z aktywnością

Dzień dobry. Jak tam po drugiej stronie? Ja dziś nie w Arizonie, nadaję z Meksyku. Lubię do Meksyku puścić się ze Stanów, gdyż różnicy czasu nie ma. W Polsce luty, a tutaj buty zbędne, tylko do niektórych barów w klapkach trzeba. A tak wszędzie piach, piach, piach i może podmiotem lirycznym dzisiejszej audycji niech będzie właśnie piach, bo dostaję od Państwa listy liczne. Po każdym wydaniu dostaję listy z pytaniami, jak tam, proszę Pana, niech Pan opowie, jak tam. I marzą Państwo, by tam się dać na jedną z plaż i pytają, gdzie szukać najlepszych plaż. I dostaję nieraz pocztówki takie tam z bałwanami różnymi. I z drugiej strony marzenie, proszę Pana, było się parę razy, tam proszę Pana na Dominikanie byłem żoną, proszę Pana tu byłem, tam byłem, oj jak ja bym chciał tam znowu być. Take me back to Jamaica, taki back słyszę na tych kartkach. Take me back to Jamaica. No ja nie wiem, to może nie jest akurat najlepszy pomysł. Ten facet z piosenki akurat się tam urodził, więc jemu nic nie zrobią, ale państwo, gdyby na Jamajkę się mieli wybrać, to trzeba od razu też wybrać hotel za drutem kolczastym, dobrze strzeżony. Ewentualnie trzeba mieć pospolitą umiejętność obsługi kałasza plus kałasza na każdym ramieniu. Wtedy na Jamajce białemu bardzo jest przyjemnie, wygodnie, wszyscy ustępują miejsca i ogólnie są mili. W przeciwnym razie wszyscy też ustępują miejsca i ogólnie są mili, ale raczej zwracają uwagę na to, gdzie by skubnąć. Czy jest jakaś wybrzuszona kieszeń na spodenkach, z której można by wyskubnąć zawartość całą, wszystkie karty pójdą się bujać od razu, a oni na Jamajce znają angielski, jak państwo słyszeli. No tak, znają, jak państwo słyszeli. I w związku z tym są w stanie rozkminić każdą kartę w taki sposób, że ona już potem jest pusta. Na zawsze jest pusta. Więc Jamajki nie polecam, ale chętnie odpowiem na pytania. Proszę pana, co tam na plaży, co tam stoi na plaży, co leży, a co się dzieje w tej chwili, bo na naszej plaży zamarzło i piach nawet się nie ugina pod stopą, tylko chrzęści zupełnie jak mróz. Proszę pana, na jakiejś innej plaży co i w ogóle dokąd pojechać, niech pan powie. Odpowiadam. Najlepsze plaże, gdzie ich szukać? Najlepsze plaże już zostały znalezione przez Amerykanów. Oni mają forsę, by szukać. Przeszukali wiele tanich, drogich i mają w związku z tym wiedzę i jeszcze mają coś. Zmysł do zabawy i do ubawów. I tam, gdzie państwo znajdą w internecie, że zbiera się wielu Amerykanów, a najlepiej siedzą. Jeszcze, proszę państwa, od czasów hipisów na przykład. Przyjechał, usiadł i nie rusza się. Jeżeli jest na którejś z plaż wielu Amerykanów, to jest dobra plaża. Tam się dobrze leży, tam się dobrze tańczy, tam się dobrze nic nie robi. Można też po prostu zwyczajnie przejść się po mieście w poszukiwaniu tego kawałka plaży, który jest najlepszy. I zawsze gdzieś państwo znają takiego obrosłego włosami, brodą, pomarszczonego jak Willie Nelson Amerykanina, który gra w jakimś barze za zupę. To jest wasz bar. Jeżeli jakiś Amerykaniec tam od lat siedzi i gra za zupę codziennie, to jest miejsce najlepsze. Smoke, I don't shoot smack, but I got a spicy monkey riding on my back. Don't eat beignets, too much sugar and dough, but I will play for gumbo. Yes, I will play for gumbo. It started at my grandma's in her kitchen by the sea. She warned me when she told me, son, the first one's free. It hit me like a rock or some taekwondo, cause I will play for gumbo. Oh yeah, I will play for gumbo. A piece of French bread with which I wipe my mold. Good for the body, good for the soul. It's a little like religion and a lot like sex. You should never know when you're gonna get it next. At midnight in the quarter or noon in Thibodeau, I will play for gumbo. Yes, I will play for gumbo. I'm not talking quesadillas or a dozen Krispy Kremes or a pound of caviar, that's a rich man's dream. No banana split or filet or pompano, no, I will play for gumbo. Yeah, I will play for gumbo. Jouer, jouer. A French bread with which I wipe my mold. Good for the body, good for the soul. It's a little like religion and a lot like sex. You should never know when you're gonna get it next. Maybe it's the sausage or those pretty pink shrimp, or that popcorn rice that makes me blow up like a blimp. Maybe it's that voodoo from Marie Laveau, but I will play for gumbo. Yeah, I will play for gumbo. The sauce boss boss does is cooking on the stage, stirring and a singing for his nightly wage, sweating and a fretting from his head to his toes, playing and a swaying with the gumbo, praying and buffeting with the gumbo. A piece of French bread with which to wipe my bowl, good for the body, good for the soul. It's a little like religion and a lot like sex. You should never know when you're gonna get it next. From midnight and the quarter to noon in Thibodeau, I would pay for gumbo. I would pay for gumbo. Praying and buffeting for my gumbo. Yeah. I would pay for gumbo. Ah, mon ami, je ne vous veux pas l'entrecôte, ce poulet, c'est nous pour moi. J'adore mes gumbo. Je jouais pour la gumbo. To był Stryjaszek Buffet. Jakie on ma nazwisko ciekawe, państwo zauważyli, i prowadzi baru w sieć. Tak państwu powiem. A w tej pieśni oświadczył, że za gumbo zagra. Gumbo to jest zupa ze śmieci morskich różnych. Ja wiem, państwo lubią fonfaon, to się nazywa u nas, zaraz poskrobię się w czerep. Owoce morza to się nazywa. Zupełnie nie wiem czemu, bo to nie są owoce w żaden sposób. To nawet nie wiadomo, czy to są zwierzęta. Najczęściej to jest robactwo z morza. Ale może jako robactwo by się nie sprzedało. No więc te śmieci wszystkie wygarnięte z dna łódki, kiedy już ryby poszły do restauracji sprzedane za dolary. Zostały nam śmiecie na dnie łodzi, to się wygarnia i robi się no, gulasz, fasolka po bretońsku. Wiedzą państwo, takie dania, które są szkodliwe już na sam widok. One nie są ani świeże, ani zdrowe. I robi się gumbo. Wrzuca się do tego gumbo, co tam naszło. I trzeba dobrze przygotować, żeby nie otruło. A jutro, jak nam zostało trochę gumbo na dnie gara, to dorzucamy nowe śmiecie z dnia łodzi i tak w kółko. No i właśnie ten tutaj artysta amerykański chciał za gumbo grać. Powiedział, mogę grać całą noc nawet, daj ta gumbo. I potem, żebym wam nie umarł, musicie dać jeszcze coś na zapitkę, bo po gumbie odbija mi się tak samo, jak się gumbo nazywa, tak mi się właśnie odbija i nie chcecie, żebym wam na mikrofon naodbijał tym właśnie. O! A gdzie konkretnie, proszę pana, znaleźć takich Amerykanów, proszę pana, co się kongregują w jednym miejscu na plecie? Gdzie konkretnie, bo wie pan co, będę po wszystkich jeździł teraz w Wyspach Karaibskich. Więc tak, Amerykanie rzeczywiście lubią bardzo na wyspach, ale ja radzę, żeby było taniej, bo na wyspie zawsze jest drożej za przywóz na wyspę. Wszystko jest drożej. Kapsel nawet na butelce sody jest droższy przez to, że przywieziony. Proponuję ich szukać na brzegu. Najwięcej ich siedzi na wysepkach małych w pobliżu Belize. I uwaga, uwaga, żeby nie było za słodko. Siedzą sobie państwo na plaży, tam pełno tych Amerykanów, wszyscy się dobrze bawią, wszyscy leżą, nic nie robią, drinki piją i tak dalej. Na każdej takiej plaży jest też zagrożenie. Ilu facetów wpadło w kolejne śluby, im się zdawało, że z tego będzie ślub, będą dzieci, potem będą wnuki, potem będzie dom. Zawsze jakaś taka harpia, super wyglądająca, ale jednak harpia z charakteru, krąży po tej plaży. Ona już ma 29 Cadillaców, 3 domy ma, bo ona bierze śluby głównie po to, żeby się szybciusieńko rozwieść z połową majątku pozostając. Więc proszę na to uważać. I o tym piosenkę napisał rodak nasz, wróbel niejaki. To w dawnych czasach było w latach 30. Rodak nasz wróbel napisał piosenkę. Nie wiem, czy miał takie przejścia. Tenże rodak nasz wróbel sławny jest, gdyż Oscara dostał za piosenkę jedną i u Disneya pracował i w Warner Brothersach pracował. Z tym, że nazwisko sobie zmienił na amerykańskie w taki sposób, że wróbel jest przez uzwykłe pisany. Dzięki czemu oni wiedzą, jak przeczytać. Bo jak było przez kreskowane, to nikt nie wiedział, jak przeczytać. Thank you. 29 broken hearts, broken in 29 parts. Now there are 29 fellas complaining to their moms about the lady from 29 Palms. She got 29 Cadillacs, 29 sables from Saks. They came from 29 fellas who never had their arms around the lady from 29 Palms. She's a yip, yip, yippee-eyed dolly, a new kind of gal of the West. And yip, yip, yippee, by golly, whatever she does her best. She rides 29 trails to bliss, knows 29 ways how to kiss. She is a gal that you dream of. You'd love to have your arms around the lady from 29 Palms. She left 29 broken hearts, baby, broken in 29 parts with their broken hearts. Lord, I know it, 29 fellas complaining to their moms about the lady from 29 Palms. She got 29 Cadillacs, baby, 29 tables from Saks and their Cadillacs. Lord, I know it, 29 fellas who never had their arms around the lady from 29 Palms. A bronco that no one can break. And yibbity, yibbity, yibbity, I-oh, by golly, she's never giving, but how she takes. She's got 29 diamond rings, God, God, God, I'm without any strings. A dynamite dreamboat, a load of atom bombs, the lady from 29 Palms. The lady 29 Palms. A nam się zdaje, że nasze czasy zepsute i brzydkie i że ludzie wobec siebie niedobrzy. Proszę, w 30 latach już były takie piękna pani po plaży się snuła wzrokiem powłóczystym ciągła. I 29 złamanych serc miała na 29 kałałków, połamała każde i 29 Cadillaców dostała w prezencie od bogatych panów. I tak... Od 29 bogatych panów i miała 29 zaręczynowych pierścionków i żadnego ślubu. I nie pozwoliła na sobie rączki położyć. Tylko oczkiem można było przejechać i tak ich omamiła, że każdy się oświadczał. A przepisy takie, że jak podarował pierścionek, a do niczego nie doszło, no to podarował pierścionek. I Cadillaca, i domek, i co tam jeszcze. A potem ona się wykręcała na pięcie. A on co? No a on... No różne tam kariery były. Jeden rybakiem został, powiem państwu. I to nam pasuje do audycji dzisiejszej. Plaża, piach, wcześnie rano i facet, który jest rybakiem i śpiewa, już się hiszpańskiego nauczył, śpiewa Soy pescador. I na morzu mieszkam i na ląd nie schodzę, bo na lądzie złamałem serce srodze. Ryby łapię. Podpływam do Kei, sprzedaję, na morze wracam. Soy pescador i w tym morzu się zatracam. Ahora voy a comenzar, a ver si puedo, no puedo. A ver si puedo cantar, o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar, a ver si puedo, no puedo. A ver si puedo cantar, o a medio verso me quedo. Soy pescador, vivo en el mar. Soy pescador, vivo en el mar. Ando en busca de un amor tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. Soy pescador. Amores con los míos. Dicen que el mar es grande, agua de todos los ríos. ¿Dónde se van a juntar tus amores con los míos? Soy pescador. Na końcu państwo słyszą, podpłynął na targowisko, ryby sprzedał i tak ludzie patrzą na niego, szturają się łokciami, czasami pytam, proszę pana, ten tutaj są taki jakiś dziwny jest, on ma, gdzie ma problema jakiś ma, bo domu nie ma, nic, rodziny nie ma, na łodzi mieszka, tylko łapie te ryby i sprzedaje, o co to z nim chodzi. I na to jest odpowiedź po hiszpańsku, el problema está en el coco. Tylko to się na ucho mówi, nie? Dyskretnie. Chciałem, żeby państwo się nauczyli frazy. Powiedziałem wyraźnie, el problema está en el coco. Czyli tam no, coś pod kokosem ma nie tak, wie pan, no coś tam z kokosem u niego, nie? Coś tam nie tak jest z kokosem. Na ucho coś takiego mówimy. Dla równowagi teraz el problema en el coco będzie miała kobieta. Trzeba uważać na głowę. Ogólnie państwu mówię, jak się na plaży leży za długo, to może udar uderzy. I się kręci wtedy w głowie. Lepiej się przespacerować czasami, to tu, to tam. Czapkę nałożyć. No bo jak nie, to problema en el coco. I ona właśnie troszkę za dużo była na plaży. On trochę za dużo pracował i za dużo zarabiał, a ona tak sobie na leżaczku całymi dniami. I od tego na leżaczku, od tego, że nie musiała nic sprzątać w domu, bo służąca była, że nie musiała dzieci pilnować, bo były niańki, od tego jej się pojawiła problema en el coco. Tranquilo estoy, ella forma un alboroto, quiere hasta romper la foto del álbum de nuestra boda, y aunque eso a mí me enfogona, le picheo, no le hago caso, le doy un beso y le abrazo, pa' que baje la tensión, porque yo tengo la impresión que en el coco está su caso. El problema que ella tiene está en el coco. que se divierta un poco, de un modo poco amistoso, me grita, no puedo ir. Y cuando me ven salir, dice que ya no me quiere. Luego pregunta, ¿a qué hora vienes? Y me echa la bendición. Sigo con la impresión de que el problema en el coco tiene. El problema que ella tiene está en el coco, coco. Sí, pero poquito a poco. Tiene problema en el coco. No sabe si va o si viene. Pero esa mujer me tiene enamorado. Metió hasta el soco. A un psiquiatra la llevé pa' que la ayudara un poco. Y me dijo ese doctor, no hay solución para ese coco. To była piosenka latynoska, bardzo smutna. Ja wiem, jak ktoś nieobyty, to sobie myśli, ja takie tutaj paciąga sobie tańczyłem po kuchni, proszę pana, sobie wycierałem kurze, tu gara sobie zmyłem i tak dalej. Nie, to była tristesa, to była bardzo trudna piosenka, to były werteryzmy, szczęśliwe życie na plaży, a jednak mrok się wkradł w tę idylę. I teraz, skoro już tak, to jeszcze państwu opowiem jedną wadę, którą mają wszystkie plaże wybrane przez Amerykanów. Tam ogólnie wszystko. Balanga jest i fajnie w barach grają i trochę jest latino, a trochę bluesa ktoś na gitarze elektrycznej zagra, bo wszyscy Amerykanie w szkole średniej kończą dwa instrumenty na poziomie średniej szkoły muzycznej. No, dlatego Clinton umiał grać na saksofonie. Myśmy się fascynowali, co to on taki wybitny jest. A on po prostu szkoły był, w szkole był. No tak jak u nas WF jest, to u nich jest instrument też. No więc fajnie grają i fajnie tam ogólnie jest na tych plażach, ale plaża amerykańska, wybrana przez nich gdzieś na Karaibach, wadę ma jedną. Otóż oni wszyscy żują gumę. Jak państwo wdepną w gumę na ulicy, to już jest kłopot. Nawet zimą, kiedy ona się nie ciągnie, to jednak to już jest kłopot. Potem jest dywan i tego but z dywanem i pomiędzy tym guma albo dywanik w samochodzie. No jest kłopot, państwo znają ten kłopot. A próbowali państwo kiedyś na rozgrzanym piachu rozgrzaną stopą wdepnąć w rozgrzaną gumę przerzutą i wyplutą? Nie próbowali państwo. Ja państwu powiem, disaster. No po prostu disaster. My mom gave me a nickel to buy a pickle. Well, I didn't buy a pickle, I bought some chewing gum. Chew, chew, chew, chew, chew, chewing gum. How I love chewing gum. Well, I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew. My aunt gave me a quarter for soda water. Well, I didn't buy the water, I bought some chewing gum. Chew, chew, chew, chew, chew, chewing gum. How I love chewing gum. Well, I'm crazy over chewing gum. what can I do? I chew all day away, it seems. I'm even blowing bubbles in my dreams. My pop gave me a dollar to buy a collar. Well, you should have heard him holler when I bought chewing gum. Chew, chew, chew, chew, chew, chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew. The day away, it seems. I'm even blowing bubbles in my dreams. My pop gave me a dollar to buy a collar. Well, you should have heard him holler when I bought chewing gum. Toot, toot, toot, toot, toot, chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. I chew. No mistrz, po prostu mistrz, ten kto tę piosenkę ułożył. Proszę, można zrobić przebój radosny i optymistyczny i trzaskać za iksy z piosenki, która jest o tym, że kupiłem se gumę i tak se czułem se, żuję se gumę, dostałem od wujka 25 centów, se gumę kupiłem, kazał mi kupić szelki czy coś, a tam se gumna kupiłem i balony puszczam teraz. To jest świadectwo tego, jacy zabawni będą ci Amerykanie, co ich państwo spotkają na plaży, ewentualnie. To może teraz latynoska piosenka optymistyczna, bo była smutna. Działo się na plaży, była smutna, że ona ma coś tam, koko jej się popsuło. Teraz będzie piosenka optymistyczna i będzie pasowała do plaży trochę, gdyż podmiotem lirycznym dzisiejszego odcinka jest piach plaż i ogólna odpowiedź na pytania, co tam na plaży dzisiaj, kiedy państwo raczej od plaż stronią. No więc ten facet z piosenki trafił do piachu, nie na plażę, tylko trafił do piachu, tak jak ten związek frazeologiczny państwa prowadzi, trafił do piachu, a ponieważ wiedział, że trafi do piachu, to napisał w testamencie: kochana, jak ja trafię do piachu, bardzo proszę, kup se najlepszą sukienkę, tu ci zostawiam w spadku na najlepszą sukienkę od najlepszego krawca, ma być obcisła. Tak, ma być obcisła tu, gdzie ja lubię. Tu ma być obcisła, tam ma być obcisła i tak dalej. I na mój pogrzeb, na który przyjdzie dużo ludzi sprawdzić, czy ja trafiłem do piachu, przychodzisz w tej czerwonej sukience. No bo jak ja cię, kochanie, jak ja cię zabezpieczę inaczej? Ja cię mogę tylko dobrze wydać za mąż na tej ostatniej imprezie z mojej okazji wyprawionej. Thank you. brisa, después se vuelve aguacero, el agua a la licorera, y al instante ya está el ron. Y quiero que tú te pongas un vestido bonito, un vestido bonito, un vestido bonito, de esos bien ceñiditos, un vestido bonito, que te quede apretadito, un vestido bonito, un vestido bonito, de esos bien ceñiditos, un vestido bonito, de esos bien ceñiditos. Na koniec chciałbym jeszcze Państwu pokazać moją ulubioną plażę, która wcale nie na Karaibach. Tam mam wiele ulubionych plaż. Moja ulubiona niedaleko od domu, wsiądę na konia albo sobie samochodem pojadę. Ulubiona plaża moja w Arizonie. Tak, Arizona nie ma dostępu do morza, ale ma plażę, ma łachy, piachu, na których już zupełnie nic nie rośnie. I to jest taka plaża bez morza. Kto czytał Wyspę na Prerii, ten może wie. Niedaleko Rio Grande, czy jak kto woli Rio Bravo po hiszpańsku, po meksykańsku. I tak sobie siedzę pośród płaskiego morza traw. Siedzę na leżaczku, w słońcu i patrzę, jak fale płyną po grzbietach traw. Faluje bezmiar, jak okiem sięgnąć po horyzont i za horyzont. I słońce świeci mi w twarz czerwono. Plaża moja ulubiona nad Rio Bravo. By the river, Rio Bravo, I walk all alone, and I wonder as I wander by the river where my love has flown. All the birds in the cottonwoods above us know I love her, know I care, but my dreams, like the songs she sang in Spanish, seem to vanish in the air. I wonder. I wonder as I wander, will love come along? Must I live ever harbored by the memory a song, while the river Rio Bravo flows along? Rio Bravo, Rio Bravo, while the river flows along.